او یقینا لے گلیو من سمودیانو تا یود دینا صالح علیہ السلام انے بذلہ ودی مسئلہ باندی چے اے قوما اللہ عبادت کوئے یوازی شرک مکوئے توحید قبول کے فیضان فریقان یختصمون بس خوچی مسئلہ اکڑا نو حلق دو ڈلیشو ایوب الفرے جگڑی شورو کری دا مسئلہ سر لازم خبر رکھنا چی کم دے توحید لنبی ورہ رہے خلق بدوڑلی کی گی خلق بدوڑلی کی گی کلے بروانی گی داولی بس دادا اللہ رب العزت شان لے کنا خا سوک مسئلہ منی سوک نہ منی کنا بے دین کی گی نا ہر دے کے قرآن دے گی دیکھ دا اللہ دا حکمتی چی پاک پاک شی پلیت پلیت شی دے ویلو سورہ عمران کے اللہ چیز ما دا قانون نو دے چیز خلق دقا سے پریدم بس خوئی با جون با تیری گی وقت با تیری گی با ارنگ چی ازادی دا نا نا نا ما کان اللہ علی ذر المومنین علام انتم علی چی مومنان شی نو اللہ رب العزت اغیبیا نور سر یو زین پریدی جدا کئیے تینا حتی امیز الخبیث من الطویب پلیت جدا کی دے پاکو نکنو بلدالا دا دنیا اصولن دی چرے دا سنیدی شوی چی او سلید دکان نا کپڑا راوڑی دا او بس دزان نا چا پیر کری دا چی دا زما جامع شوا او بلی ونی نا درزی لے ورکی او غو تا کنچی ہونی سی دا سی کی چی سلی پی خپشی چی گور دا سی خیستا جامع وا ٹولے ٹکڑی ٹکڑی کلولی زکا جی جوڑا سی نجوڑی گی چی سو دے ٹکڑی کلی نی کنا ایزام فریقان یختصمون مسئلہ سے نفری کی دنیا کے خواہ داو جی خلق دو ڈلی شنو بس مسئلہ خورشی نو خواہ پر روڈ باندھے چی دو بسنو مقابلہ شروع شی کنا تو سڑے سمر زر لانڈی تورا سی مقابلہ شروع شی کنا خواہ دا منزل تو سڑے زر رسی بیا کنا دیکھ بدا مقابلہ خامخائی چلی چا دا سنی دی کلی چی زنگل کی اونا پری کلی دا ارو غوان ایراولی چی دا زما میس چی دا زما کرسی شوا نا مشینان و تونی سی او دا سی کی چی تبا نوی چی دا غوان دا خوا بغیر دا توڑ نا جوڑ نرا دی فیضا ام فریقان یختصمون ناسا پا دوڑلی شیو بل سر جگر شورو کلی قال اوی صالح علیہ السلام یا قوم زما قوم علم تستاجلون بسیعتیم تا سولی تروال کوئے پا عذاب قبل الحسنتی مخید ایمان راولونا لولا تستغفرون اللہ ولی بخن نغوارے دا اللہنا لعلکم ترحمون چتا سبان رحمو کریشیم اگو تدیر صحیح خبر کی خوا قالو تویرنا بکا اوی سمودیانو چی صالح علیہ السلام تسپیرین منگو امتا سرسپیرشو مونگا دیزان سر خراب کلو دارشین بارکتو چت شو پخوا بلشان تکار واس بلشان چی تر آغلے کنا دارشین بارکتو چت شو قالو تویر نابکا مونستا سر سپیرشو و بیمم ما آکا اوغا چا سر جستا مرگری دی قالوی صالح علیہ السلام طائرکم عند اللہ دا بدبختی و نیک بختی دا اللہ دا طرف نرازی دا دا چا سرا نہیں دا خود جہل دو جن خلق نسبت کی چیر دا سری وی ڈیر سپیر دیکھا دا سرا دا غمتو اب تعلق مساتا بندہ تا نسبت کی ساروی تا نسبت کی کور تا نسبت کی چی دا کور را باندی خنشو دا ساروی خنشو دا جامع را باندی خنشو ہر شی تا نسبت کی او حال دا دا چی توائی رکم عند اللہ دا خدا اللہ طرف نہ راضی نیک بختی و بدبختی خدا اللہ طرف نہیں لیکن سبب یہ تو بندہ عملی تھا بندہ تھا نسبت کے طائرکم معکم سورۃ یاسین کی ہوئی بلن تم قوم تفتنون بلکہ تاسو یو قوم یہ چبڑیر لے امتحان کے را گیر شوی دا اللہ طرف نہ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط وہ پدر خار دے حجر کی دے سمودیانو نہ ڈلے یا نہ کسان یفسدون فی الارض چ فساد دے کو پزمکا کی صفه صاحب به کو خلق به صالح علی السلام نه بندو سوق براتو به مزه غره مزه بیا به خپيو د دې سړي نزان ساته غره دا ډېر غلط سره ولا يصلحون ارسلنا قولان قالوا اذنه كسان چې څنګه شوډیر کنه میرا شکار نکیږي راشه راجمشه تقاسموا بالله سوگندنو کے پلہ باندھی اللہ کمان کا نفا لنبیتنہ چمن مدشپی حملہ کو پدی صالح علیہ السلام باندھی و اہلہ دد پکور باندھی مطلب بم دی ہونا کپور کے سوک بیا دا سے مزاحمہ کی کا نا ناغی بم پکی رشپی پہ حملہ کو ثم لنقولن لولیہ بیا کچر سار مال رپورٹ شو داو شو نخام خام بسو گنزو نکو داغ وارس تھا حوصا سنگ بسو گنزو نکو ویزا کا وکو چی منکر لرا قسمی کنا اگی بوی چی دا تاسو وجل رمون بوی چی نا نمون لبسو گن را دی نمون بسو گن دا سیو کفا چی ما شہدنا محلک آلیہی منگو ہنوی راغلی دا پار دا حلاکت دا اہل دا او دا رشتیا خبر دا اگی خود حلاکت دا صالح علیہ السلام دا پار راغلی کنا اگی خود دا دا اہل دا حلاکت دا پار نو راغلی دا سے حلی گرو خوا منگ با دا سو گن تو چی نیو حاضر شیو منگو حلاکت دا اہل دا دا پارا وینا لسوادقون او منگ بالکل پدی خبر کی رشتی نیو زمونگو صالح علیہ السلام سرکارو ازمون خود دا اہل سر اسکار نو ومکرو مکرن اللہوی تاسو مکر کوئے مکرو کو دی قوم دا صالح علیہ السلام یو مکر فریب یو کو فریب داغد قتل ومکرنا مکرن او منگت انتظامو کو داغد خلاسی وم لے شعرون عدیب و نشوم فنظر اگورا کے فکان عاقبت مکرم سرنگ شان جام دا مکر بزی انا دمرناهم وقومهم اجمعین چمنگا دیم حلاکل وقوم دی طول فتلک بیوتهم دغد آغی کورون دی خاویتم بما ظلمو یو معنا خالی پرات بی ایس سوک پکنشتا بما ظلمو زکا چی ظلم کڑیو یا خاویتن پریوتی دی پا خلو جتن باندی ان نبی ذلک لایت لقوم یعلمون یقینا پدی کہ عبرت دا قوم دے پارے چ پوئی گی وان جے الذین امنوا مخلص کا او کسان چ مومنان و کانوا یتقون دا دعوہ دا سلامتی اللہ و زور کوم مومنان میں اخلاص کل زان بچ کرو دے شرک نہ دے معافیا یاد کہ لوط علیہ السلام کلے چ فل قوم تا تا سورات لکھے بے حیائے تا ہو یا تسلیدن کی کار جا رگور این کم لتا تون الرجال آتا سرات لکوی ناری نوتا شہوتن من دون النسائی لپار دا پورا کولو دا خپل حاجت و بغیر دا زنانونا بلکہ اتا سیو قوم جاہلان فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا دو لوت علیہ السلام تا سبل جواب نو خود دقو خواہ اللہ ان قالوا اخرجوا اباس آل لوت من قریتکم دا لوت علیہ السلام او دا مرگری دا دی کلیستا سنا انہم اناس یتطوحرون ذکر دا سی خلق دا چی منتا زان پاک پاک کئی منتا پلیتوئی او زان تا پاک کئی ادھا پاک و دا پلیتو نکی گی نو بس دیبا اباسو اللہ او اخلاص کمونگا لوت علیہ السلام سلامتی آزوار کوما او اہل ددو اللہ مراتہ مگر نا خزد دو قدرناها من الغابرین من راوست ودا پا عذاب والاو کی تقدیر کی دا خبر ہوا چدا پا عذاب والاو کی راضی وامترنا لیمترا منگا باران ورا پا دیبانی دا کانو فسامتر المنظرین دیر بدو باران دیرول شو قل الحمد للہ دیکھر کی دعوی دعوی دا او شکریہ دا پدی باندی چی قومون حلاک شو انبیاء تی نبج کرل شکر دے الحمدللہ دا اللہ تعریفون دی دا اللہ حمدون و سناگانی دی و سلام علی عباده اللذین استفام او سلامتی دا اللہ پا خلو بندیانو باندی چی غرکلیو اگی و تا محتاجو کنا اگی دا نشکلا سولی پا سلامتی دا اللہ تا محتاجو اگا بندیان استفا چی غرکلیو نپاری سلام ویل دی کنا خا چی علیہ السلام ہر پیغمبر نم چی اخلی نو علیہ السلام اکا پیغمبر نی نم ویلش چی علیہ السلام خوب دی شرط باندی چه استفا صفت و تحاصلی مال عمران کی ویلیو کنا یا مریم ان اللہ استفا کی و طہر کی و استفا کی سوزنے ویلیو کیونکہ وہ سڑی ہوئی چی مریم علیہ السلام نو دا جائز دی ذکر دیدے کی ویلی چی سلام علی عباد اللذین استفا سلام پاک بندیان جائز دی چی اللہ غرکڑی دی اور مریم نے ورکڑی ہو کنا علی عمران کے دو دل ویلیو چی وستفا کے وستفا کے خواہ اللہ خیر اما یشرکون اللہ خیر اما یشرکون دیدی رستو مضمون تا تمہید کی خودو رستو مضمون را روان دے دا الہ مسئلہ دا نو آیا اللہ بہتر دے دا اللہ عبادت بہتر دے او کنا آغا چی دیئے اللہ سر شریکیم دے اس قسم تا پوسو کر دی مشرکان یا مشرکانو تا صدورن پوئی گئے اللہ خیر اما یشرکون اللہ بہتر دے آغا چاہنے چی دا آغا عبادت کی او کنا دا خدایان بہتر دی دا آغا چاہنے چی دا آغا عبادت کی پتہ ہو لگی دا کنا اللہ ذکا بہتر دی چی انبیاء اخلاص کل مومنان اخلاص کل او غنور زکا بہتر نو چی دا غیر چا تپوسو نکو چی سنگا شو سنگا نشو خوا امن خلق السماوات والاردان اغا ذات چی پیدا کری دی اسمان نو زمکا یوا وانزل لکم من السماعیمان او وریتا سلا دا اسمان نو بو دعا فانبتنا بی حدائق ذات بحجا زرغنو منگا قدیو بو سراغ باغی چی تازہ تازہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها یہ خلق استاسو پہ اختیار کی نشتا چی زرغن کہتا سو بوٹی داری دا پرید سلور دلیلو نے ذکر کو الہ مع اللہ نو آیا بل الہ شتے دا اللہ سر چی دا کارو نکی الہ مع اللہ یفعلو ذالکا بل مددگار شتے اللہ سر چدا کارونو کی باران وری بوٹی زرغن کی اوزمک آسمان پیدا کی یو صفت والا شتے چدا سو کی نا نا نا ٹھیک دا خلق منلی خلق کو ودی نلی اگر فارت سم شرک کی کنا خا دے منلیو کنا چی باران بنکی دنو چا باوی وی دے لوار کو سندان باندے او بواڑوے چی بارانو شی دے دیر تک شوی دے چا باوی وی چر تلوی ولیو گو رے داغ پا قبر باندے خوشان واڑوے باران بوشی دی کے مسنگ بارانو شی وی لکا ولی دے کن آغا وزان نپا کئی منزو دس بن کئی نچے کئی نو باران بکی کنا تا ہو رہا تھا کل میں معشوم لے مختور کو آکسو کی بے گردو چی باران شی قسم قسم او سن دا خلق دا سکی چی کل باران نکی کنا نچے بس کی روانی چی شرب شی نو ببا دربانی توی کی لکا داولی وی چی باران شی کنا الہم اللہ بل خدیم دا اللہ سروگا بل هم قوم یعدلون بلکہ دادا سیو قوم دے چی خدی سر نور برابری بل دلیل امن جعل الارض قرارا ایا غسو کوچ گرد ولی دزمک اولارا و جعل خلالها نهارا اور روان کلی دی کمیند دی کے نهرون و جعل لها رواسیا او پیدا کلی دی دی دی پارا غرون و جعل بین البحرین حاجزا پیدا کلی پمیند دو دریابن کی او پردا دا سلور کارون چا کلی دی الہ مع اللہ دا سی او غوث تلی چی دا سی کارون او کی اے دا بل مددگار دا اللہ سر چی دا سی کلی دی نشتا بل اکثر ام لا یعلمون ہاں دخل کو خبر زکم کوا کہ اللہ یہ نہ پوئی گی بلکہ اکثر خلق نہ پوئی گی. اما یہ جیب المسفر اذا دعا ہو سوک دے غزات ہو چی قبول کی دعا دو پریشان مسفر پریشان مصیبت والا مریض کیا چگی ہوئی کا نا کا سوال سوک قبول لش اذا دعا ہو کل چی آواز کی اللہ تا ویکشف السوء او سوک دے چلری کی تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض سوک دے چگرزولی یہ تاسو یو بل پسی پزمکا کی الہم مع اللہ دا سوک بل سوک مددگار دے اللہ سرا چتا سولا نمون یخی قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پتا سکے عبرت اغسطن کی. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر سوک دے غزات چی ہدایت کی تا استا پتی ارود اوچی و دلم دی کی ستا سو راگیر شے مشکلاتو کی راگیر شے و سوکم خلاصی. اما یرسل الریاح و سوک دے چرا لیگی ہوا گانی بشرم بین ید رحمتی چی زیر در کی تا سلمخ کے مخ کے دخپل رحمتنا چی باران دے ا الہم مع اللہ دا بل سو کار ساز و حاجت روای دا اللہ سر نا تعال اللہ و اما یشرکون دیرو چت اللہ دا اگنا چی دی ور سر شریکیم. اما یبدو الخلق ثم یعیدو آیا سوک دے غزات چی پیدا کی مخلوق اول ذل ثم یعیدو بیا بے جوند کی قیامت کی بل ذل. ومن یرزقکم من السماء والارض سوک دے غزات چی روسی در کی تاصلا دا اسمان و دزمکیم الہم اللہ اے بل سوکار سازو حاجت روائے دا اللہ سر دا دلیلون اللہ ذکر کل سمر دلیلون پہ یو یو کی سو سو ذکر شو دا سٹول پی انزل اس قسم دلیلون شو اس اللہ حدیث ہوئی چھ تاسو مسو آئے کل من خوات دمر دلیلون پہ توحید باندھے پیش کر کنا نتاسو بخ دلیل نہ پیش کرائے قل و توائحاتو برہانکم روڑے دلیل ستاسو ان کن تم صادقین کتا سرشتنی ہے پخپل خبر کے چدا زبرخ خاوندان دی دا زی مواران دی دعوی دل تکی دا سنگے چی قدرت تا معلوم کو کنا اسمان زمکا پیدا کول باغی چیز ارغنول او دا غصی زمکا ادرول او پاغی کی باغونا او پاغی کی نہرونا روانول او دا غصی مخلوق پیدا کول بیا پس مرگ بیا جوندی کول ہواگان رالی گل بارانو نکول دے قدرت تے جو سنگے قدرت لے دے ندا سے علم لے دے کنا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وائے وطا چن پوئی گیا سوک جب آسمان نو کیے پزمکا کی پغیب اس سوک نپوئی الا اللہ بغیر دے یو اللہ وما يشعرون ايانا يبعثون اغي دور نه کوي چې موږ بکله ژوند کیږو دا ګو نفذ المغيب دا مستقل دلیل مشهور فنفذ المغيب باندې بالکل کلیه او جزئی هر څه په کرا وسته من في السماوات والارض ارد کی په انکار د قیامت بل ادارک علمهم في الاخره بلکه یہ استحزاد رسیدل دے علم دا خلق و آخرت تا دنیا سکے کہ آخرت تا علم رسیدل زیم بلد دارک علمم فی الاخرہ بلکہ بیکارش علم دا دی پحق دا آخرت کی سکا سوک یو سوئی سوک بل سوئی گد وٹ شو بلہم فی شک منا بلکہ بشکی دا قیامتنا بلہم منا عمون بلکہ ادھر قیامت نہ بالکل لاند دی. وقال الذين كفروا اذا كافرون اذا كنا ترابا وآباؤنا کله چې موږ خاور شو پخپل او زموږ مشران ائنا لمخرجون نای موږ بیا راستلی شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقینا وعد کړی شو د موږ سره د قیامت او زموږ مشران سره د طوفانه ان هذا الا ساطير الاولين ندی دا خبر یہ مگر قصید پخوانو خلقو قل سیرو فی الارض وایو تا چوگردے پزمک کی اگورے سرنگ شاقبت انجام دا مجرمانو تاغی دغا عقیدہ وکانا چی وی بے چی خوری شو اڈوکی شو فدی عقیدہ باندے اگی تباہ و برباد شو. تسلی ذکر کی ولا تحزن علیہم اے پیغمبرا مغم جن کی گا فدی باندے ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او مراز پتنگوالی کی تنگی گا مہ جدید مکرون دا فریبنونا تری ارسوئی کا نا ظلمتنگ آؤ بس وائی دی چکل وی دا واد دا قیامت کچرے تا سرشتنی کلو تا وی آسائی کون ردی فلکم دیر زردانی زیدا این یکون ردی فلکم چیوی بدا قیامت تا ستا دیر نزدیم ردی فا وصلا یہ وس بی تا ستا بازی اغا عذابنا چی تا سوی بتلوار غارم علامی خرور اخکارشی ویدی کنا خواه چا علامی اخکارشی نداغ قیامتی کنا او بیشک رفتا مہربان دے لزو فضل دیر لے فضل والے دے پو خلق باندی لیکن اکثر خلق شکریہ نادا کی فین ربک لیعلمو بیشک رفتا خپوئی گی ما تو کن نصدورو مما یعلنون پاغ خبرو چی پٹائی سنید دی خلقو او پاغ خبرو چی اخکارے کی فما من غائبت گور صورت خدی روانو کا نفا نو بیا بیا پکی دا مسلکی چی بغیب یو اللہ کوئی گی نشت دیو غیب شے ما من غائبت نفس غائبت خصلت غائبت نشت یو نفس غائب نشت یو صفت او یو عادت غائب پاسمانو پزمکو کی اللہ فی کتاب مبین مگر دار صلی اللہ پہلوں کی دخکارا ان هذا القران يقص على بني اسرائيل بشك ذا قران يواز دي امت لنظر اغلب بلکہ دے بنی اسرائیل تم پورا بیان کی اگی تم بیان کی کنا بیانی بو بنی اسرائیل باندے اکثر اغم اصلی چیزی بگے اختلاف کو خبر وی پٹولی کنا گور دی دا خبر نخکارا کولا چکن زمون دا مشران نا دا داود علیہ السلام پو وقت کی شادوگان جوڑ شوی دی دا قرآن بیان کرا خوا او دی دا نخکار کولی چو سلیمان علیہ السلام پیغمبرو وی اخو ساحرو لا روزی ہے دا قرآن را گی نوی قصو اگا طولی قصی و توازیح کری دا غی غلیخ کارا کرا کنا خوا و انہو لہدا و رحمت للمؤمنین او یقیناً دا قرآن خامخا ہدایت تے و رحمت تے پار دو مومنانو ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک رفتا و فیصلہ کی فمیند دی کی فخفل حکم فلا فیصلہ او غزور اور دے و پار سبانی کوئی دن کے فتوکل علی اللہ تو اعتماد کا پا اللہ باندے سزان پا اللہ اس پارا بے شک تو پدا سی او حق باندی کیا غا بالکل اخکار دے ہاں تو پدی باندھ پریشان ہے چیز بیان کو ما سوک نہ منی دعوت ور کو ما سوکی نہ منی بہار طریقہ باندھے ہاں کل یو دیتا کل بل دیتا کل پمیلو اور پس گرزا اودی نہ منی چداولی اللہ رب العزت ہوئی چدی کا پھران مثال خود مڑ دے نمڑی تسو کورول کو نہیں نہ تک سیدھی تو مور الشی کے دے کنا تھا سب دے بال متنگ ادا ہو اللہ لمڑ سر مثال بیا نہیں ان کلا تسمع الموتا بے شک تو نشی اور خبر مڑتا ولا تسمع الصم الدعاء نشی اور لے کانوتا آواز پل کون اگت آواز وی کا آواز نہ اوری نچے اگوری نو پو خوشی کا نہ پیشارو باندھے ننا اذا ولوا مدبرین کل چا شا کی تا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا چم کون دے او می شا دا نا کو کول گران دی کنا دی مثال دا سی تشبیہ ور کئی دریم تشبیہ وما انت بهاد العمیا ضلالتهم نی تو ہدایت ور کو ان کے الندو تا داغی تو گمراہ ہے نا د مڑ سرا مثال چیری پشان دمڑو دی د کانو سرا دڑاندو سرا دری قسم تشبیہ ذکر رسیدا کافران ہو مردی ام کاندی امراندی نسنگ ودی تہ ہبر اواو رہا دیپ گدا تعویل کو وینا اور خدا لا تسمعو دا مطلب دے چہ سما دو قسم دا یو سما مفید دا چہ فائدہ ور کی او یو غیر مفید دا دادل تا چوی قرآن رد کئی کنا صدا مفید چہ فائدہ من سما پکی نشتا نو ہاں اسے خودی اوری اوری داولی ویدا ذکر چہ کافرانو کی دا دوار خبر اشتا کنا کافرانو خود پیغمبر خبر اوری دی خو فیدین حاصلو لہ نو اوری دل پکی ہو خو فیدہ پکی نوانو دقسوی تچی مڑی تودری گی نو اوری خو جواب نشی در کولی فیدہ پکی نشتا دی نستاو نو دا آگا نو روی داوت لب نیچی گنی ناوری خوا نو اگور دا خود تدل تکی داوائی کنا دا خو یو تشبیه نه ده ځکه خو قرآن درې ذکر کړي دی کور کې به هم داسې وایي چې دې په شان د کڼو دي څنګه ځکه کاڼه خبره اوري خو فایده پکې نشته ادي په شان د ړندو دي ځکه چې ړانده لیدل کولی شي خو فایده پکې نشته نو دلته بیا خپله خبره څنګه کوي ښه دا خو یوازې دغه تشبیه نه ده دغه تعویل غلط ته چې خلق وایي دا بخاری مولانا سو لولا جوار راہ کنوی محاکمہ اکڑا کنا دا طول تشبیح دری والا یو شانتی دے دی کی تعویل نشی کے دے ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا دا رسو سورت روم کی بیا تفصیل دا دی تنشی اور رولی مگر آگا چاہتا چی یقین کی زمان پایتنو پا ام مسلمون دا کسان مسلمانان دی دا اس بات دا آخرت کی پیدا وقال قول علیم کلا چ واقعی خبر دا عذاب پدی خلقو وقال قول خبر دا عذاب یہ حضرت قتادہ وی چکل اللہ پر خپل قہر او غضب کی راشی قیامت بال راضی چ اللہ پر قہر او غضب کی راشی یو دا معنی دویم دا دی چی دا وقال قول ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چکل امر بالمعروف او نهی عن المنکر پری خودشی دنیا کی نو بس دا قیامت علامہ دا بیا با عذاب راضی کلا چی واقعشی پدی باندی قول اخرجنا لهم دابتا من الارض روب با سمو دی خلق لر یو زناور دزمکن دابا دزمکن با یو زناور یو زند سر روزی تکلمهم دی سر با خبری کئی او خبر بیدائی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چی دی خلقو دا اللہ پایتنو باندی یقن نکاو دا با آخری دا غلط دا دری علامی وی دا سی دی دا با او دجال چی دی که او یاجوج ماجوج چی دا راشنو بس بیا دا توبی دروازہ بن شو ان الناس كانوا بيتنا لا يوقنون دا دبلا دا ولي دا سوي يو خذي صورت کی زور نہ دا چلا رب العزت ہوئی چتی خلق تو پیغمبران خبر و نہ من نہ کنا ندیل یو زنا ور را وصل غوی چ دا خبر ابو من یو جانور بول زما کہ نہ او باسما او غبو توئی چ ان الناس كانوا بيتنا لا يوقنون کدا خبر یو من نہ دی خود پیغمبر لائق ندی دی خود جانور لائق دی چی اغیو سر خبریو کی زورن رکا لکھا دا بابا روزی نبی علیہ السلام وی چی دا حجر اسود و رکن یمانی میند کے براوزی دا بابا او اغسر با دا موسیٰ علیہ السلام امسائی و سلیمان علیہ السلام گوتا اگر دی وا په خلق باندې به مہر لگی د چا په تندی باندې د کفر او د چا په تندی باندې د اسلام هله په پویږي او وخت نه په لږ وخت کې په ټوله دنیا باندې وګرځي ډېر لوی جسم ولا الله ورکړي دا د قیامت په آخري علامو کې ده و یوم نحشر من کل امت فوجا یاد کا اورت چې موږ بارا جمع کو د هر امت نه فوجو فوجیان برا جمع کی دا بسو کی ممن یکذب بآیاتنا غسو کوئی چی دمون آیاتنے درو جن کول فهم یوزرون او بدرو لیشی خوب انتظام کرا خوب طریقہ باندے حتی اذا جاؤو تردی چی طول را جمع شی یو پا کی پاتی نشی قال ابوی اللہ اکذبتم بآیاتی اللہ دا دیتا پوستی خواہ دیوی کچر اللہ دا دیتا پوستو کی چتا دا پیر نہ طریقہ کڑی وا ہم نہیں کڑی نہ چبیا بس چل کو یا خدا پاک اکا اللہ قیامت کے دی تپوس کی چتا پرس کی عیسا غستے وا اتا پہ میلاد شریف کی عیسا غستے وا ہم نہیں غستے نبیا بس چل کو وہ گورا اللہ در تپوس نہ کی اللہ حقل دین تپوس کی تو پردی نا ہاں پردے دین دے تو پردیشی تپوس کہہ دے چاہنا کل حقل شی کہے اللہ سکار دے چھے پر دو خبر تپوس کی لاغو داغ دین ندے داغ دین دا دے خواہ ابوی اکذبتم بی آیاتی تاسو دروغ جن کریو زما آیاتنا جیب خلقوے ولم تحیطو بی علما او نوم زانم نو رسول اغیر تپا علم کی زانم پی نو پو کرنو بس در تسام داغی تکذیب کو دیوی چی اللہ منگا خو ٹک دا قرآن بنی دکڑے خو نورم تال ڈیری بات نکڑی ڈیر دورا روجی دورا نفلونا دورا ذکرونا دورا تسبیح یا اللہ منگا خو ڈیر مل نکڑی نہ اللہ بہت ہوئی کہ اما ذا کن تم تعملون کہ علم دنوں عمل دے سنگا کو دارا تو وعدہ خو ڈیر ناشنا خبر ہے چلے اس میں علم نہیں ہو عمل کی نہ عجیب خبر ہے دا خود تصرحات دا قمق لگا خبر دا چی خلق کور جوڑاونا دیوالو نیوالو ناغرانی دا دیوالو نسل وقعی وی پا دی باندی با لرگی گدو کنا وی پری دے لرگی گدے وی دیوالو نگا سواخ لجوری گی بیشو نو چتا وی وی کنا ناغی دی قمق لتاو گورا بیشو نو پا ہوا کٹنگی گی اللہ رب العزت وی چستا سو علم نو پا قرآن نو عملم سنگا کرے را جی بخبرا کوئے اما ذا کنتم تعملون نو سنگا تاسو عمل کرے تو دنیا کی یو دا مانا بل دا جواب دی چی دیوی چی اللہ من توخ نو چی من قرآن ذکرے وی شپار روز من دنیا پا کارونو کیو عجزی و غریبی و نو اللہ منگا نوی سمشوی چستا قرآنو میلے وی اللہ بوتوی چی اما ذا کنتم تعملون ما تاسو سن پیدا کری وی کارون اللہ تاسو کار کو ما تو سو ہے کنا تاسو اس ما تا اخفل کارو خیئے چی تاسو کمیو غر را ورزو لے چی تاسو امونگا کارون کری اما ذا کنت خدا نمنم ما خود اغیو کار لپیدا کری وی او اغا تاسو ندے کری نور کار ندو سکو ما بس چدا تو کنا وہ قال قول علیہم بما ظلموا بس ثابت بشی قول عذاب پدی باندھی پوجے شرک باندھی بہم لا ينطقون دی باڑو غض نشی کولے بیا تھا یو دا مانا خبری بنی شی کولے یا دار چ بہم لا ينطقون بالحجت دلیل بو سر نہیں ہر صبت نہیں شی علم یرو دی نظوری انا جعلنا اللیل چنگر زولی رشپا لیسکنو فی چرام پکیو کی ونہار مبصرا اور روز رانا چکا سب پکیو کی مالک چیتا تا دروازی وقت نو کنا دا شپا دا نچا تختولی وقت دا شپی ملی سبق ویلیو کنا ان نبی ذالک لایت اللی قومی یؤمنون یقنن پا دیکی دلائل دا قوم نپارا چی یقن فی یاد کا غورت چی فک بوالشی پشپی لے کی ففضیع ابیری کی مرد تینا موت تی خواہ مانا داد ابیری کی از یری نبا مرشی اگا سوک جی پاس ماننو کی دیو اگا سوک جی بزمکا کی دی اللہ من شاء اللہ مگر اگا سوک نا چید اللہ خوخی دا بسوکی جو قول دار چید دا جنت حور و غلمان اگیم نمرو کی اگی اللہ مرگ لنبی پیدا کی دے چکم مرگ لپیدا کری نا اگا با مرشی انسانان جنات ملائک دا ټول د فنا لپاره پیدا دین دی به مړ شي الا من شاء الله. حور او غلمان نمري هغه یو ځل الله ویلي دي چې مؤمنانو زړه له تسلي ورکې د چا خبره مه منې چې ګنې جنت به هم فنا کېږي. اما فنا نه پیدا کړی دی. اکلها دائم و ذلها لهم جنات مقیم نعیم مقیم آخن امیشہ نعمت نبی اغیطا خو جنات الخلدوی لشی نا اغپنا کی گی انہ پاری کی حور او غلمان اب امیشہ گی. سو کوئی ذات تا اللہ کے نمرات دے پاری بیانے اعتراضات تی بیا کیا پاسمان نظموں کو کشتے چلہ تین استثناء کہے وکل اتو داخرین طول براش اللہ تدیر ذلیلہ وترن جبال او بوین داغرونا تحسبها جامدة تخوص گمان کئی چی دا دیر کلک دی دا وسوخ خوزی او دا بچی توی نکنا وہی تمر مر الصحاب دا بروانی پا ہوا کے پشان دور یزیم مر الصحاب اولی ہوئی زکا چی درون شی پا ہوا کے روانی نو دیر پا دم روانی سوک پیدا گمان نکی چی دا روان دکھا کل کل دا وریز روانی او سڑی تدا سخکاری چی اولارا دا دا غرون دیر درانی دی نزی تیز نشیت لے کنا زکا و تو گمان کئی چی دا اولار دی امان کی آغا روان دکھا سن اللہ اللذی اتقن کل شے اگور دا اللہ قدرت تا سمرد بے قدرت دی آغا قدرت دا اللہ چی محکم کرے دی ار یو شے پخپل زیبان دی انه خبير بما تفعلون بشكل لا خبر دي پاکار جي تاسوي کوي من جا بالحسنتي چاچي دنيا کي رات لکڑی پ توحيد سرا فلو خير منها دير لوي خير بو تر ملو شفا دير لوي خير منها سمانا من اجلها دي توحيد پو جوان کي دير لوي خير بو تر ملو شفا او نور خير يا سکه وهم من فزعيهم مئذن آمنون ديبا ذهبت تدغر وزنا فأمن شيم فديبا نبا هيبت نئي ذكر شبيله دو قسم ديو اول دفنا دفارة ده او دوهم بيا ده قيامت ده قائم دو دفارة ده نفاغي كيو بخلق ودير لوي هيبتي فاللاوي چه مومنان بطي نبچي کنخا آچا چرا تلکڑی پا شرک سرا فکبت وجوم پی النار نسکور با کوئلشی مخون دی پا جہنم کی الٹا بے وردی ولی دید اللہ دین الٹا کرو نو اللہ یو سوی دی بل سوی دینی الٹا کرو نو اللہ وی دی بوم الٹا کرو شی کدی چگوی چی اللہ دا سو شو من خوپا خو کر دی دو حل تجزون اللہ ما کنتم تعملون ابوئی لشی چی سزا نشی در کولی تاستا مگر آغا چی تاسو کم عمل کو پل عمل تا ہم گو رہن دکا سی تاسو دا سزا در کرشو خا اخیر کی اوامر پیغمبر تا او ایو تا انما امر تو ما تا حکم کرشو دے ان عابدا چی زبندگی کم رب حاضر البلدت اللذی دمالک دا دی خار مکم معظمہ حق ذات اللذی حق ذات حرمها چدی لے عزت ورکڑے چدی کے بے ادبی نہ کہے دی کے با خلاف ورزی نہ کہے حرام کڑی رکھنا ولہو کل شی چابوی چ ولید اللہ پاک دا یو خار دے دا نور دے چاہیے نہ ہر شی دا غدے او دے پاک لگا خاص کڑے دے کنا ہا و امر تو ما تعمر کڑے شی دے ان اکونا من المسلمین ششم زد موحدیننا وان اتلو القران دریم ما ته حکم کړی شوی دی چې ځخن کو ته قران بیان کم اتلو دا مطلب نه دی چې کینا تلاوت کوا اتلو دا معنا چې بیان کړه خلکو ته چې پته ولګي چې څوک یې مني څوک یې نه مني فمن اهتدا چا چې ومانه قبول کړ فانما يهتدي لنفسه نو فایده یې د خپل ځان ده او من ضل عصوک دي گمراه شو فقلت تو ہے کہ ما خپل غاړه خلاص کړ کار څه کوي کدو زخت ده کہ جهنم ته ده فقل تو انما انا من المنذرين یقینا زو ده يرون کنم فقل الحمد لله اوایا وتا چې د الله یو ذات د الله دی چې حمدونو او د سناګانو لایق دی، بل څوک نشته. الحمدلله اخر کې بیا دعوه توحید معاد کو په لفظ د حمد سره چې الحمدلله. سیریکم آیاته الله خی تاستخفل دلیلنا د قدرت پل وتعرفونا تاسو به پیژنې الوا دنیا نہ دے کہ ہو پی جنے چدا حق دے دا باطل نہ ہو ہمارا رب کا بغافل عما تعملون نظر افتا غافل دا غی عملنا چدا تاسو کم عمل کوئے. اس صورت کے دادو دعوی وی غیب دان صرف اللہ دے. موسیٰ علیہ السلام دا امسا دا حال نہ خبر نشو، سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا مملکت نہ خبر نشو، خود و دو تعلوی غیب دان صرف اللہ دے. سلامتی اللہ ورکی قوم نے ہلاک کر انبیاء بچ کر خلاص کر وقف ہو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. سورۃ قصص نزول کے پس سورت نمل نہ دے ردی دعوا مکھ سرے ربط دا دے چی سورت نمل کے اصل دعوی ذکر شوی چی غیب دان اللہ دے او سلامتی اللہ ورکی. قصص کی ہوئی دا مسئلہ ڈیر ضروری دا داور سرے خدا سے جرأت سر لکہ موسیٰ علیہ السلام چی رسول وا ترغیب و تحزیز دے دوبارہ دو بیان دے دی مسئلے. اور دویم آخر کی ذکر کرو چی اللہ بتا استغفل قدرتنا خی سیوریکم آیاتی بتعرفونا آیاتنا سورہ قصص کے تفصیل سارا ذکر کرل واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دریم دار چمخ کی صورت نمل کے موسیٰ علیہ السلام واقعہ وقف مختصر ہوا دی صورت کی داغی تتمہ بیان کرا دیر تفصیل سر موسیٰ علیہ السلام حال ذکر کرے سورہ قصص کی دعوے دا صرف تسلی دا پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صورت کی دا دوئی سیدی اول ایسا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دویم کے بیا تصدیقات تی دا نبی علیہ السلام او تطبیق دے دا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام دا حال چستا سو دوار و حالت یو شان تی دے دا غی تطبیق با ذکر کئی بیا بیا بوئی چی ما کنتا بجانب الغربی ما کنتا بجانب التور دا تصدیقات دی نبی علیہ السلام دا رسالت و دا نبوت